میں سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. رحمت اللہ علیہ جو عالم، حافظ، قاری، مدرس، مفرد، مفسر، محدث، فقیہ، واعظ، صوفی، متکلم، مناظر، ناظم، ناشر، ادیب اور خانقاہ نشین شیخ سبھی کچھ تھے. تو باقی ہر فن میں اللہ نے انتہائی کمال عطا فرمایا. آج امیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت بستی نظام الدین میں 20-25 آدمی بیٹھتے تھے تبلیغ کے کام میں. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں 5-5 علماء اور 5-5 ہزار آدمی آ کر بیٹھتے تھے. تو عالم، حافظ، قاری، مدرس، پروفیسر، محدث، فقیر، واعظ، صوفی، متکلم، مناظر، ناظم، ناشر، ادیب، خانقاہ نشین شیخ سبھی کچھ تھے. لیکن انہوں نے اپنے تمام علوم و فنون اور کمالات کو صرف فن تصوف کی خدمت میں لگایا. پہلے 10-25 سال تا 35 سال عمر تدریس کی ہے، سے پڑھایا، اور پھر 35 سال کی عمر سے لے کر 82 سال کی سال کی عمر تک 47 سال جو ہے تو پھر تھانہ بون کی خانقاہ میں رہ کر کام کیا. تو سارے کمالات کسی لگا دی کہ اس فن کی تجدید ہو جو دنیا میں کسب و برسی کی حالت میں اور ہندوستان میں بحالت غربت تھا. اس کے غیر پرتے بتے پرتے پڑ گئے تھے. اس کی تابانی پر بدعات کی ظلمت آ گئی تھی. جو خود دکاندار صوفیوں کے ہاتھوں دنیا داری اور قصب معاش کے فنون میں سے ایک فن کی حیثیت میں آ گیا تھا. دنیا کمانے کا ایک بہت اچھا فن بن گیا تھا. اور جہاں اس کا وجود تھا بھی وہ محض چند فلسفیانہ خیالات کا مجموعہ ہو کر رہ گیا تھا، یا اوراد و وظائف کے نصاب کا مجموعہ. سلف صالحین نے اس فن کے جو ابواب و مسائل منقع کر کے لکھے تھے، واضح کر کے لکھے تھے، وہ بالکل فراموش ہو گئے تھے. اور خصوصیت کا رہا سلوک کی حقیقت اور رائے بالکل ہی چھپ گئی تھی. اور جہاں کسی قدر کا نام و نشان تھا وہاں علم میں وحدت الوجود و وحدت الشہود کی ناقابل افہام و تفہیم بلکہ ناقص تعبیر پر اور اعمال پر صرف ذکر و فکر و مراقبہ کی چند اصول پر پوری قناعت تھی. بدعت نے دین کا نام اور رسوم نے سلوک و تصوف کی جگہ حاصل کر لی تھی. طریقت و شریعت کو دو متقابل حریف ٹھہرا کر ان میں ایک کو دوسرے سے گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. عام صوفیوں کے جنب زبانوں پر چند جاہلانہ فکرے اور چند مبتدیانہ اصول اور اعمال لے گئے تھے جن کو طریقت کا نام بخشا گیا. صوفیانہ خانوادوں کی جہالت اور مروسی کے دلنشینی کے متواتر رسم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطایا اور مقبولیت کو بھی ایک خاص سنتگری کا کارخانہ بنا رکھا تھا. جو گدیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے، خانقاہوں کا کام صرف عرس، فاتحہ کے اہتمام اور سماع اور رقص و قوالی کا انسلام رہ گیا تھا. مقررہ دنوں اور مہینوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فاتحہ خانی کر لیں، مٹھائی کھا لیں، ایک جگہ بیٹھ کر کسی سازندے کے ترانے پر خوب حق کر لیں، اور زیادہ پڑھیں تو وہ حضور کی آڑ لے کر خوش شوخی اور بے باکی اور رندی کے شعر و مضامین پڑھ لیں اور سر دھن لیں. چند سینہ بسینہ راز سے ان کو بے سمجھے سوجے بار بار دہرایا جا رہا تھا. کھانا پینا، لاؤ زردے، مٹھائی ہے نی، ساز آواز، ملاقاتیں، مسرور حق ہو گیا، بڑا مزہ، میرے ٹھیلے میں بڑا مزہ آتا ہے نی. تو یہ ہو جاتا تھا. تصحیح عقائد، تحسین عبادت، اثبات سنت، اصلاح اعمال اور ادائے حقوق و لباس جو اس کے دین و صحیح سلوک تھا وہ ہر جگہ سے بٹ چکا تھا. اس لیے تصوف کا موضوع پورا دین ہے. پورے دین پر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے عمل کرنا، یہ تصوف ہے. تصوف کا موضوع پورا دین ہے، پورے دین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل کرنا، یہ تصوف ہے. علماء ظاہر چونکہ باطن کے منکر تھے یا باطن سے ناآشنا تھے، اس لیے ان کے پند نصائح کی حیثیت صوفیوں میں تخبیح ناآشنا سے زیادہ نہ تھی، اور یہ سمجھ آتا تھا کہ وہ چونکہ طریقت کے اثر لاز سے واقف نہیں، اس لیے ان کے بات سننے کے قابل نہ تھی، اور علماء ظاہر چونکہ باطن سے منکر یا ناآشنا تھے، ان کا انداز صوفیوں کو دیکھ کر صرف سلوک کی ضلالت اور گمراہی قرار دینے لگے تھے، اور اس کے اصول و مسائل کے خلاف شریعت اور مخالفت کو نہ سمجھتے تھے. تو لہٰذا علماء ظاہر کے پاس باطن نہیں تھا، باطن کا نور، باطن کی روشنی نہیں تھی، تو اس لیے ان کی بات جو تھی وہ دل کو پر اثر نہیں کرتی تھی. ان کے پاس آنے جانے، ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے زندگی نہیں بدلتی تھی. ہمارے ایک تبلیغی امیر صاحب تھے نا، تو مذاق اڑا سے یہ کہا کرتے کہ ہماری مسجد اسلام مولوی صاحب درس دیتے ہیں، ان کے درس میں قریب 20 سالوں سے بیٹھ رہے ہیں، ایک آدمی کی زندگی بدل کر نہیں دی، ایک آدمی کی زندگی بدلی نہیں ہے. تو ان کا موضوع زندگی بدلنا نہیں تھا، ترجمہ سنانا تھا، ترجمہ سکھانا تھا، طرف نہ ہوا سکھانا تھا، زندگی بدلنا ضروری تھا. تو جب ظاہر دین آدمی کے پاس ہو، باطنی حقیقت نہ ہو، تو اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی، اس کے پاس آنے جانے سے زندگی نہیں بدلتی، دل متاثر نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علماء حق اور صوفے برحق کا وجود کا مطلب وجود ہی نہ تھا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ چیز ختم ہو گئی تھی حضور کے زمانے کے بعد، دعوت کا کام ختم ہو گیا تھا، پھر شروع ہو گیا. وہ 14 سال امت فارغ رہی ہے، 1400 سال امت فارغ رہی ہے. ایسی بات کبھی نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں کہا سکتا کہ علماء حق اور صوفیاء برحق کا وجود ہی مت نہیں تھا. بے شبہ جا بجا صحیح اور صالح بزرگوں کے سلسلے قائم تھے، کہیں کہیں ان کی فضل برکات بھی جاری، ان کی تعلیم و تربیت کی برکت بھی یہاں تھی، لیکن یہ جو کچھ کہا تھا خواص کے لیے تھا، محدود حلقوں میں تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ اشخاص کی تلقین اور ہدایت ہو رہی تھی، مگر تدوین فن، ترتیب تربیت اصول، تحقیق مسائل، تعلیم رسائل، واضح سلوک کے مضامین کو کتاب و سنت کی اور سنت سلف صالحین اور ریائے قابلین کی تشکیل و توضیع سے ملا کر دنیا کے کام ملا کر دیکھنے کا کام کہیں نہیں ہو رہا تھا. نہ خطبوں میں اور وعظوں میں تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کے خیالات کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی تھی، نہ رد شبہات و دفع حقوق اور رفع و حام کے لیے یہ کوئی سلسلہ تھا، اور نہ سالکین کی ظاہری اور باطنی تربیت کی کوئی ایسی درخواست تھی جس مراح کی مشکلات کو علمی و فنی طریقے سے بتلایا اور سکھایا جاتا. تربیت کا بندوبست نہیں تھا، کچھ نہ کچھ تعلیم و تعلم کا بندوبست تو تھا، تربیت کا بندوبست نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ جب تربیت یافتہ افراد نہیں ہوتے ہیں تو معیاری شخصیات سامنے میدان میں نہیں ہوتی ہیں. جب تربیت یافتہ معیاری شخصیات نہ ہوں تو سارے شعبوں میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. جب شعبوں میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے مٹنے کے حالات ہو جاتے ہیں. جو چیز اختلاف کا، جنگ و جدال کا، جھگڑے کا، ایک دوسرے کو گرانے کا، ذلیل کرنے کا سبب بن رہی ہو وہ مٹ جاتی ہے. جو چیز نفع بخش نہ ہو وہ مٹ جاتی ہے. تب یہ الطاف صاحب سنا رہے تھے نا کہ کسی راجستھانی ملفوظات میں لکھا ہوا، کون کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پادری نے پوچھا کہ جو تحریکیں چل رہی ہیں مختلف قسم کی سیاسی، دینی وغیرہ ہندوستان میں، حضرت علی سلمان ندوی رحمۃ اللہ سے پوچھا، ان کے کسی مرید سے پوچھا، ان کے مرید سے پوچھا، تعارف ہوا کہ ہمارے شیخ ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے شیخ ہماری چلتی مسلمانوں میں چلتی ہوئی تحریکیں ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں شامل نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا یہ ہے، کہ ہم نے ان کو پریشان کرنے کے لیے تحریکیں چلائی ہوئی ہیں اس میں شامل ہی نہیں ہو رہا اور جم کر اپنا کام کر رہا ہے، تربیت یافتہ شخصیات تیار کر میدان میں ان کو نکال رہا کہ بازار دکان ہے تو وہاں پر تربیت یافتہ اشخاص ہوں اور دفتر اور سرکاری جگہ ہے تو وہاں پر تربیت یافتہ افراد ہوں اور کچہری عدالت ہے تو وہاں پر تربیت یافتہ افراد ہوں، کالج یونیورسٹی ہے تو وہاں پر تربیت یافتہ افراد ہوں، مالے گاؤں ہیں تو وہاں پر افراد ہوں. اب جہاں پر تو تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں اس جگہ کو سدھار کر کے ٹھیک کر کے رکھ دیتے ہیں، بازار میں دو چار ہوں سارے بازار کا نقشہ بدل دیتے ہیں. ایک سال تکلیف ہوگی، دو سال تکلیف ہوگی، تین سال تکلیف ہوگی، چار سال تکلیف ہوگی، آخر جانبداری نے تو چھا کر رہ جانا ہے. کیوں نہیں چھا کر رہے گی جانبداری؟ ایک آدمی جب صحیح لین دین کر کے جائے گا تو دس آدمیوں کو متوجہ کرے گا. یہ دھوکے باز کا دھوکہ ہوتا ہے کہ میں دھوکے سے زیادہ آمدنی کر رہا ہوں اور میرا تو بڑا مزے وارے نیارے ہو گئے. وہ وارے نیارے تھوڑے دن کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس نے مٹ جانا ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس کے مٹانے کا فیصلہ کیا ہوا. یم اللہ اور ربا، یم اللہ اور ربا یور صدقات. اللہ جو ہے سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. دیکھتے ہیں سود بڑھ رہا ہے، صدقات گھٹ رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اس کو میں بڑھا رہا ہوں، اس کو میں گھٹا رہا ہوں. یعنی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جس زمانے میں چیزوں کی خرید و فروخت کا رواج نہیں تھا، دودھ کے بیچنے کا رواج نہیں تھا، سبزی کے بیچنے کا رواج نہیں تھا، غلے کے بیچنے کا رواج ہوتا تھا. یہ ہے سبزی کسی کے کھیت سے آپ گزرے ہیں، آپ کچھ ہاتھ پیرا لا لیے اس کے ساتھ اپنے ضرور کی سبزی لے آئے یا بس اس کے بغیر ہی لے آئے. تو اتنی برکتیں تھیں جو آپ کہتے ہیں کیڑے مار دوائیاں، پتہ نہیں اس زمانے میں کیڑے کہاں ہوتے تھے، کیوں نہیں لگتے تھے پتہ. اللہ کی برکات تھی، برکات تھی، اس کا ظہور ہو رہا تھا. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، بظاہر یہ بڑھتا نظر آ رہا ہے وہ گھٹتا نظر آ رہا ہے. اللہ کہتا ہم ایسا کرتے ہیں اور ہوتا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا سب سے بڑا دشمن یہ ہے، تربیت یافتہ افراد کو تیار کر رہا ہے، اصل کام کر رہا ہے، اصل کام کر رہا ہے. ایک تاریخ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی پاکستان کی تاریخ میں، انہوں نے کہا یہ تاریخ کامیاب ہونے والی ہے. وہ کامیاب ہوئی، تاریخ خراب فرمایا کامیاب ہونے والی نہیں، وہ نہیں کامیاب ہوئی. حالانکہ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ جیسی بابرکت شخصیت اس تاریخ کو چلا رہے تھے، جو ان کے استاد بھی تھے. تاریخ ترک موالات کہ انگریزوں کا عدم تعاون کرو، عدم تعاون کرو نا، ریلوں میں بیٹھو، کرایہ نہ دو، ان کی سرکاری چیزوں کو چھینو. تو اس بار تعلیم احمد اللہ نے فرمایا کہ اس سے قوم میں ایک بہرہ روی پیدا ہو جائے گی، وہ بہرہ روی پھر ٹھیک نہیں ہوگی. اور واقعی پاکستان میں، ہندوستان میں جو یہاں پر یہ جو بہرہ روی ہے وہ اس کے اثرات میں آئی ہوئی ہے. ورنہ اسلامی دنیا میں سرکاری چیز کو، حکومت کی چیز کو ساری امت کا کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. پر کے موالات نے بہرہ روی پیدا کر دی کہ ٹھیک ہے انگریز ظالم ہے، اس کی حکومت ہے اور پیسے لے کر جا رہا ہے، اور اس کی ریل میں بیٹھ کے کرایہ نہ دیا جائے، مسئلے میں جائز ہوتا ہے لیکن اخلاق کو خراب کر دے گا. اخلاق خراب ہو گئے پھر قدوس کرنا بہت مشکل تھا. وہ ہو گئے خراب، اخلاق خراب ہو گئے. انہوں نے کہا میں اس کو درست ہونے کا اور جائز ہونے کا فتویٰ دے کر میں اس میں شامل نہیں ہوتا. میں اس میں سرکاری گھر میں ہوتا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا عصر کے بعد، مفتی آفتاب صاحب نے ایک آدمی کے ہاتھ خط بھیجا مجھے، پنڈی میں یہ جامع افسر کہہ سارے لوگوں کا خط تھا کہ اپنی ساری قوت کو مجتمع کر کے ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم یہاں کام کریں اور حکومت پر دباؤ آئے. تو جو آدمی خط لے کر آیا تھا اسے میں نے کہا کہ میں تو شامل ہونے کے حالات پہلے نہیں ہیں، تو اس کو بڑا غصہ بھی آیا، کچھ افسوس بھی ہوئے کہ خدا خیر کرے کہیں مجھ پر حملہ ہی نہ کر دے. نوجوان عمر آدمی خیر میں بیٹھا، میں نے خط لکھا کہ آپ 7,000 طالبات کو تعلیم دے رہے ہیں اور اگر آپ 10 سال اور جم کر کام کریں تو یہ آپ کی 7,000 ہر سال نکلنے والی 70,000 طالبات اس ملک میں پورا انقلاب برپا کر دیں گے. اور جس چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا، اس کے لیے قوم نے فضل الرحمان پارٹی کو اور قاضی حسنوت پارٹی کو چندہ دیا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں اور ان کے زمانے ان کے ذمہ لگائی ہوئی ہو بات کہ یہ کریں. تو لہذا آپ اپنا زور جو ہے اس میں ضائع نہ کریں. پھر مجھے کس نے کہا کہ ان کو بڑے بڑے علماء کرام گئے تھے، بڑی بڑی حیثیت والے، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا. میں نے سوچا کہ اس رستہ میں میری تو کوئی حیثیت نہیں بنتی کہ میں میرا خط کا اثر ہوگا. پھر بعد میں افسوس ہوتا رہا کہ ہم بھی خط لکھ لیتے، ہو سکتا ہے بعض اوقات ایک بات پر کسی آدمی کے اندر دھیان ہو جاتا ہے، کسی کی بات پر دھیان ہو جاتا ہے. افسوس ہوتا رہا کہ یا اللہ خط لکھا تھا، بھیج دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. یار بعد میں جب میں نے ظلم کیا، ان کو قتل کرایا پرویز مشرف نے، تو اس ظلم پر قتل تو جائز نہیں تھا. اور آنکھیں بند کر کے فضلمانی پارٹی، مودودی پارٹی ان کے ساتھ چمٹے رہے، اس کے ساتھ چمٹے رہے، یہ بات بھی درست نہیں تھی. ہمارے دنیا میں سے دونوں طبقات نکلے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، میرٹ کے فیصلے نہ ہونا اور ان کے سامنے کچھ تو خون ہونا اتنا طلبات طالبات کا، اور مختلف کاموں میں ان کے کرندوں کا پیسے لینا. تین باتیں تھیں اس پر ہمارا تعلق ختم ہوا. نسیم صاحب حیران حیران دیکھ رہے ہیں. اس لیے اہم بنیادی کام تربیت یافتہ افراد کا میدان میں نکالنا، یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم کام ہے. آدمی محنت کر کے اپنے پر ہی محنت کرے اور اللہ پاک تعالیٰ نے اپنی تربیت نصیب فرمائے، اور گرد و پیش پر محنت کرے، معاشرے پر محنت کرے، اپنے گھر پر، بال بچوں پر، دوستوں پر، گرد و پیش کے ماحول پر، تاکہ تربیت یافتہ حضرات کاملین حضرات میدان میں ہے. اور جو یہ میدان میں آئیں گے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مخلصین جو ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دب جاتے ہیں. میز آپ حضرات کا بیٹھنا بھی، کسی جگہ پر بیٹھے ہونا بھی باطل دب جاتا ہے، مروب ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے. اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. ہمارے اقابر، ہمارے بڑے جو چلے ہیں، انہوں نے ہم کامیابیاں حاصل کی ہیں تو اللہ پاک کی تائید سے حاصل کی ہیں، تو ان کو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل تھی، اور ان کو جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد حاصل تھی. جس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی، رومیوں کا لشکر آیا ہے 500 کشتیوں پر سوار، اور وہ طوفان کی نظر ہوئی ہیں، ان کی طرف نہیں آ سکے. تو اللہ پاک کی تائید انہیں یہ سب موقع تھا کہ آپ لڑ رہے تھے، یہ سب آ کر حملہ کر دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید حاصل تھی کہ جو رومیوں نے کوشش کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور ان کے ساتھ امداد کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کرائیں، تو انہوں نے نہیں مانا اس بات کو. انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ اقتدار کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں ہے، اس وقت آپ کی مدد لے کر ہم ان پر غالب آنا چاہیں، بلکہ ہمارا شرعی مسائل پر اختلاف ہو کر اس پر جھگڑا ہے کہ ان کو درست کیا جائے. جب اعمال اللہ کی رضا والے نہ ہوں تو اللہ پاک کی تائید سے معلوم ہو جاتا ہے. کافر اس بات کو جانتا ہے، تو اور میں نہیں جانتے. اس کو اس بات کا پتا ہے کہ اس کو اعمال سے خالی کر دو، یہ اللہ پاک کی تائید سے معلوم ہو جائے گا، بس پھر اس پر مغالبہ آ سکیں گے. بس میں اعمال ہیں تو یہ اللہ پاک کی تائید کو لیے ہوئے، اللہ پاک کی مدد کو لیے ہوئے، تو ہم کیسے غالبہ آ سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ رمضان شہزادہ گرفتار ہو کر مسجد نبی لایا گیا. اتنا زبردست جنگجو تھا کہ اس نے تین چار نامی گرامی صحابہ کو، پانچ نامی گرامی صحابہ کو شہید کیا ہوا تھا اس نے. ان کی شہادت کا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ تھا. تو جب پیشی کے لیے لایا گیا، اس کا آپ انہوں نے چاہا کہ خود اس کی گردن اتاریں گے. پورا واقعہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، آج اس بات کو بیان کرنا ذہن میں آیا تھا. تو اس سے آپ نے سوال کیا کہ رمضان کیا حال ہے، اور بیٹھنے کے بعد جب پیشی اس کی ہوئی تو اس نے کہا کیا حال ہے، جب آپ کا اور ہمارا مقابلہ تھا تو ہم غالب ہوتے تھے، آپ مغلوب ہوتے تھے. جب ہمارا اور اللہ پاک کا مقابلہ آ گیا تو ہم کیسے غالب ہوں. تمہارے پاس تمہارے ساتھ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید ہے جسے تم غالب ہو رہے ہو، ہم کیسے غالب ہوں. تو اس کو کافر سمجھ رہا تھا، آج بھی کافر اس کو سمجھتا ہے. تو اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ اعمال سے محروم ہو جائے، بس پھر ہمیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمان سے دین نکال دیا جائے، یہ دنیا کے لحاظ سے خود کو ختم ہو جائے گا. نہرو کو تبلیغی تحریک کے بارے میں بڑی فکر تھی نا، تو اس نے ایک مذاکرات کی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، براہ راست سے کسی طریقے سے، کہ ٹھیک ہے آپ لوگ تو کوئی سیاست نہیں بولتے، سیاست کی کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اتنے لوگوں کی جو آپ کو تائید حاصل ہو رہی ہے روز بروز، یہ کسی وقت بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں پھر تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ کی رضا کے نہیں چل رہے تو آپ فکر نہ کریں، خود بہت ختم ہو جائیں گے. وہ ترتیب جو رضا الہی پر نہ ہو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اس کو دوام حاصل نہیں ہوتا، برکت حاصل نہیں ہوتی، خاتمہ اس کے مقدر ہوتا ہے. کوئی بات آپ ذرا پوچھتے ہیں کہ ذکر کریں؟ خالد صاحب کے درجی خالد سنس لا الہ الا اللہ